الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. سورة حم ميم دخان کے انہ میں شبہ جواب حوامیم ٹول تو شبہات رد کی او ازالہ کی صفائی کی دشکنو اللہ رب العزت وی بلوم فی شکیاں لعبون دری خلق و آشکنہ نلری کی بلکہ دی پا اخپلو شبہاتو کے او شکنو کے خوشحال دی اگر سر جون دے او د خپل ظلمونو علاج نکي په قران سره. مخکې دلیل ذکر شو دا ذکر شو چې ان کنتم موقنین لا اله الا هو که تاسو یقین کول غواړئ نو دې کلمه باندې ځان پوه کړئ. دا یقین کلمه ده. اللہ رب العزت وی چی یقینی اونکو اسے پخلے باندے و پجبہ باندے بیویلی لیکن دزلن اغا شکون نوزی نور پسے تخویف او زورنا ذکر کئی او تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چرک لدی خبر نمانی او د زړه نه شک لري کیږي نو بس انتظار ورته وکا عذاب انتظار وکا دی پسې به عذاب راتلی یقیني. بل هم فی شک یلعبون بلکې دا خلق باغ خپل شک کی لوبې کوونکي دي. لوبی کون کی مطلب چې قرآن و تاکم دعوت پیش کئی اگی پور ٹوکی کئی استحضا کئی اگی بانے پروان ساتی اگی تیل تفات نکئی او دا اخپلو شکیو خبرو ډیر قدر و عزت کئی بیاد چانا و ریزلی اے چر تداسی بے بنیادہ کتابونو کی قتلی نو بس پاگے بان ڈیر خوش آلے. قرآن آگے تلہو لعب ہوئی دی پا اخپل شک کے لوبی کون کی دی مصروفیت کون کی دی وقت رون کی دی. فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین بس انتظار کا دیتا دا غیر وزی چرا بشی اسمان پا دخان مبین سرم. دخان مبین سشی دی دیکی دو قول دی دو مفسرینو او صحابه کرام یو قول دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا ناستو مسجد نبوی کی ایو سڑے راوے ویدازے دا کندی دا باپ سرائیو سڑے لگیا دی قسی کی اوی چی قیامت شی په دنیا باندې به لوګی راشي، لوخړه به راشي، خلق به داسي داسي. عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ کیناست ڈڑے والی وا او دیوی چی من علیم فلیقل بیهی، یو سڑی تا علم وینو پکار دائی چی خبرو کی، ومن لم یعلم فلیقل اللہ وعلم، چاہتا چی علم نی دیو خبری نغل پکار دی چی صرف داوی چی اللہ خپوئی گی اللہ وعلم. ذکر ان من العلم ان یقولا لما لا يعلم اللہ وعلم، دا دی علم خبر دا و دی علماء خبر دا، چی کل علم ورطنی دیو خبری اوی چی اللہ وعلم اللہ خپوئی گی. علماء سوکو ملائکو چه اللہ رب العزت تینا تپوسوکو چم بیونی بی اسمائی هاولائی دادی سیدونو نمون را توخائی کل چاگیل نورت لنو اخکاریوی چی قالو سبحانکا لا علم لنا، منگتا دیس علم نشتا دی. عبداللہ بن مسعود وی چې دا خدای علم خبره ده، په دې څوک بد نخکاری. او به حدیث وی چې کله قریش خلاف کو د پیغمبر او ډیر ظلم زیاتې شروع کو، نبی علیہ السلام خیری وکړي او دا وی چې اللهم مشتد وطعتک علی مضر وجعل علیهم سنین کسنی یوسف، یا اللہ پدی مضر قبیلے باندی چکا کینے سختی پی راولی او دا سی قحط پی راولی لکد یوسف علیہ السلام پو وقت کی جوکا لقحطو، بس داغا خیری قبلے دینو خاص پا عربو بانده قهت راگه پنور چانا اوگی شو، بس اغس او خوالو سرمنی او خوالی مرداری او خوالی اردوکی او خوالو دیر خراب شو. تردی چه غمشری راگه و نبی علیہ السلام تکین است چه تو خوی چه دو رحمتیم دی امت تپارا او ستا قوم حلاکی گی دلوگی نا، تا دعاو کچه اللہ دا مصیبت لری کی. بیا نبی علیہ السلام دعاو کلنو آ قحط تن لری شو، نویلیو چی دا قحط چراغی او خلق ہوگی شو، دی چی او برکاتنو اسمان بہت لوگیخ کاری دو. ویدلتا دو دخان مبین دا مانا دخان مبین اگه لوگی تاوی چی اگه خلق تاو پا نظر راتو، بلی دایی چی کل باران نیو سوکلی دیر اگدا نو پا ملک باندی دون پروتی کنا، خلقوی باران بکی گی دون درا اجت شویده کنا. ویدلتا دو دخان مبین دا مانا دا آغا قول لے آیاتون حدیث رڈیر واضح لگی. ادویم قول لنور صحابہ اکرام دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اگیوی چی نبی علیہ السلام یو حدیث کیویلو چی قیامت بنا رازی سو پوری چی دا لس علامین اخکار شوی، دخان دے او دجال دے او دابت الارد دے، دری خدا دی چی دال پکی رازی او دری خصپ دی، خصپن فی المشرقی و خصپن فی المغربی و خصپن فی جزیرت العرب، دری زل وزمک غر کیگیم نشپک شو او خروج د یاجوج ماجوج نزول عیسی علیہ السلام طلوع الشمس من المغرب او لسم پکی نار تخرجو من قعر عدن ور براوزی دی یمن د عدن زینا او تسوق الناس الی محشرهم خلق بمحشر تراجم کی وی دا دخان چی دی دا دا قیامت پا علامو کی دی دا بنیز دی دا قیامت سر رازی او دا دی اثر با پا مومنانو باندی دا سی لکا زکام کا زکمتی او پا کافرانو باندی با دا سی چیغی اپراتی او دا هر زین ویلو گی خیجز پی مونا او دا خلینا کتا برا طول بلو گی خیجی تینا اغی دامانا کی کدوارا شنوم سبعت پکی نشتا عبداللہ ابن مسعود قولم پخ پلده سیده چیغا تیر شوه ده اور اتلون که ده قیامت پا علامو کی و علامو ده یو بل سرسد دشمنی نشتا انتظار کوان اغیر وزیتا چرابشی اسمان پلوگیخ کارا یعنی اللہ بے راولی لگے او دورا چی دا بری نبی دا اسمان دا طرف نبی نزکی نسبت اسمان تاوکو او دغه چی علامه دا قیامت تا دا با لوگه دا بل سنی او دا جهنم بای کنا او دیر پا غسکی او دیر پا قهر کی بای چو اس بمال خلق رازی دا اگا دیر غسی دا وجن با اگا لوگه دنیا تراش مخلوق برا گیر کی یغشن ناس را گیر بکی طول خلق خو فرق با بکی مومنانو بانده بے اسے اثر قدری سترش پروش بکی انور بنا او کافرانو بانده دیر غٹ اثر بای اگر بیوش پراتی تکان سو گیس چخلاس کے آزا عذاب علیم ویلی شی چی دامیو عذاب دے دردناک دغه کافران بچغی کی رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون اے رب زمونگا لریکی زمونگ ندا عذاب امونگ وعدکو چی ایمان روڑو انا مؤمنون امونگ ایمان روڑو نو که دیهی چی قریشم پیغمبر طویلی چیر دا عذاب تو دمونگ نلری کا سوالو کا مونگ بستا خبرو منو کنا تو دمونگ دغا درخواست قبول کا مونگ بستا خبرو منو ایمان براوڑو نغیب هم دا مطالب اکلی وانو او کل چی عذاب تلری شنو بیا اخپل کاری کاو اخپل کفر او شرک کی مبتلاو دوازی پابندی و نکڑا دید ایمان شرط دید پارکی خود چکا دا عذاب لری شکن بس مونگ با ایمان راوڑو زکا دا عذاب لری که دل زمونگ دا پارا دیر لوی معجزہ و دلیل دے اللہ رب العزت وی دا خو دلیل نده دا خو دمر لوی معجزه نده معجزه خو پیغمبرو چه اغا دا دین پا شان کی او پا عظمت کی دیر زیادو نو تاسو پاغه ایمان را نوړو او د دیو جن و ایمان را وړی چې تاسو نه عذاب لري شو. دا خو دومره لوی خبره نه ده. انا لهم الذکر سرنګي بشي د دې لپاره عبرت اغستل نصیحت قبل ول او ایمان راولل الذکر وقد جاءهم رسول مبين او حال دا چې راغلی ودي تا پیغمبر عظیم الشان بیان کونکے وضاحت کونکے دا غرات لل دیر لوی کار دا غرات لل دنیا تا دا اللہ دا قدرتنو یو لوی نمونو نو پاغی ایمان را نوڑو او پا دیبا ایمان را وڑی چے عذاب تینا لریشی داو قریشو تراغلیو کنا جام رسول مبین او کاغا دا قیامت علامہ شی ناغا خلق تخو نو راغلی دورو چگن ایسی دا عام دا طول دنیا دا پار پیغمبرو نو پاغا ماناو تاویل سر بسی کی نو او زیاد وضاحت پدے کے دے چا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ویلی چا اللہ اشارہ کی دے قریشو تا چدیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را آگے بیانونے و توکڑو دعوت ایورکو دی پاغی ایمان را نوڑو او سوئی کدا عذاب دل رکو نمونگ با ایمان روڑو سمم تولو عنہو بیا دی داغنا مخوالا و ایرازی اوکا بلکہ مقابلی و سر اوکلی پا حجرت مجبور اکو ظلمون اوکلی لگا سر او داغ مرگر و سر وقالو معلم مجنون زمرے داغ بیدبی اوکلا و گستاخی اوکلا چوی دا پیغمبر چی دے دے شاگرد دے استاد ندے ہوئی معلم ندے معلم استاد تا ہوئی او معلم شاگرد تا ہوئی نا خبر ہے کولا چی دا سوک رازی دا روم نا او دتا خود نا کئی تعلیم ور کئی ندے منگ تبیا بیانی دادت نازلی گی ند آسمان نچ سنگ دے وائی بلکہ سوک دے پدی روم کے دے یا بل دے اوغو تا دا قرآن خیو دے منگ تا بیانی معلم دے زدکڑے کڑے دا بلچانا خود لشوے دے اولی ونے دے مجنونی ورتا ہوئے چیزے کمی خبری کئی اگا عقل نمانی اگا نقل نمانی باطل پرس ہمیشہ دا پارا دخپل و مشرانو او دا سلفو او دا اکابرو خبر مانی بس پاگی ایمان راوڑی چې دا غي خلاف څوک کوي کنا وی دا لیوانه دی وی ولې دې خپوي کاری خپوي دی وی مشرکین هم پیغمبر ته چې نسبت د جنون کو نو دی وجه نه کو چې ګوره د مشرانو د طریقې خلاف کوي د مشرانو د دین او د ملت خلاف کوي دا ګوره وی چه قلمن دینو آغا دا سکی ده دخپل مشران خمالوم دی چه دنیا کې دنور پشان تخکار دی که آغا عبد المطلب دی او که آغا دا غپلار و حاشم او که آغا دا غپلار و عبد مناف او که آپل قصی و کلاب گورو اسم رخکار مشران دی هده گوره داغی خبری نمانی دا خودی روغ نده دکی خو جنون ده معلم مجنون دا نسبت هر پیغمبر تکڑه ہو او صرف دا دی وجه نچه دی زمونگ دا دین خلاف کیو طریقه خلاف کیو مشرانو تبد ہوئی او اگی تا مشرکان ہوئی دا نظریه و سمره روانه دا چه سوک پا مشربان دا اعتراض کئی دا اگه غلطه کار کئی خلقو تا دیو گو رو ایدالی وانه دیوست پا مشرانو باندوی دتا گو را و اغیتا گو را دیو اغیتا رسیدیشی دا نظریه و پا دنیا کی خواه اوی دی معلمن خود لی شوی دیم تعلیم و تورکل شوی دیم او لیوانی دیم داگه پا حق که داسه وی او سوی چه منگ ایمان راوڑو دا عذاب لری کل دیر الوی دا عظمت خبر دا او کنه آگه پیغمبر راتلل دا عظمت خبر وان چه پا آگه باند دی ایمان را نوڑو نو دین امید نشی که دی ان کاشف العذاب قليلا انكم عائدون کله چې نبی علیہ السلام سوال وکړو چې الله را مصیبت نه لري کینو زکه چې دی مونږه ایمان راوړو نو ملاله بولې زات خبر احکار کړه یقینا مونږه لري کون کې یو عذاب لرم دعوت لری کو قلیلن لگ وقت دا پارا دا مصیبتا و دا قحتا دا لوگا بطن لری کو لگ وقت دا پارا ولی انکم عائدون اللہ ایما تا معلوم نئے تاسو بیا اخپل کار کوئے اگا شرکو نوی اگا لاتا و منات وی استاسو پی سری ناغا عذاب اللہ لری کنو آغی بیا خپل کار کو قحط تلری شو سمشو مالشو ولیکن پخپل وعدی پابندی و نکلا انکم عائدون یو مانا دا تدو بیا خپل کفر شرک تراغر دینو ادو امانا دا چه انکم عائدون دا عذاب خلرکوم د لګ وخت د پاران ولیکن بیا ورا ګرځي عذاب ته من اخلاص دې نشي الله وي چې تاسو وې چې زه خدای فضل وکړو قحط لري شو او ورس ډیر شو بس بیا به ناراضي الله یو لی به ناراضي تاسو بیا دې عذاب ته ورګرځي کدا قسم عذاب یو قبل قسم عذابي انکم عائدون دا وکلی یوم نبطش البطشت الکبرا پا ورز باندیم چه اونی سمونگ دیل را اپنی ولو سختو عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا مانا کی بدر تے نمرات دے یوم نبطش البطشت الکبرا دا اور پسیو بیا کنا سمودا پاسو او بانی سدیل را پلوی نیولو سرا پرد دا بدر باندی ولی اگا بطشت الکبرا زکا دا دی او یا کسان پکی مردار شو غٹ غٹ سرداران او یا پکی قیدیان کلل در دید پار دیر لوی زلتو کنا او چه دویم ماناشی نمرات تینا رد قیامت چلاوی دو دنیا عذاب خوبا دانا لری کم لگون تی دنیا کې خو یو منت چې البدشة الکبرى تاسو بیا عذاب ترا ګرځي په ورځ باندې چې هغه ورځ د قیامت ته هغې ته البدشة الکبرى ویلي لکه څنګه چې نازعات کراغلیو فیدا جا اتی توامت الکبران دام دا قیامت نم دیکن لوی مصیبت نلتے وطا توامت الکبراوی لیو لوی مصیبت او دلتے وطا البدشت الکبران اللہوی که دنیا کی عذاب لری کما خدا آخرت نخونشے بچ کے دیکن خواب اغرض باندې چې وبني سمون دی لره پني ولو لوی سره چې بیا باندې خلاصې نه يم بیا پکې معافي نه يم ان منتقمون تکاله موږ وعده کړی دا چې نا من المجرمین منتقمون موږ به د مجرمانو نه انتقام اخلو دا خدای الله وعده ده انتقام سمد لفظ انتقام خواهی توی چه او بنده سر زیاده اوشی ظلم پی اوشی دی بیا کوشش کئی چه دم انتقام اخلی مکن اللہ خود اخپل زان انتقام ناخلی زکا اگر سر چا زیاده نده کلی او نو سر سو کولشی نمراتن انتقام دخپل پیغمبرانو ده پارده او دغه سید نه کانو بندیانو ده پاره ده کاغه ډیر ډیر یک لګ لګی خو دا بدلی او عوضونه باغستای شي د خلقونه د زری زری سبب کیږي نو دا غي دا مطلب ده کنه چې حدیث کې راځي چې قیامت ورسی نو بدله به واخلی هغه ساروی هغه جانور چې غي بیخکرو لخکراورونه زکه سبق بیخکرو نو هغه مظلومانو کنه او سخکراورونه هغه ظالمانو لغی حدیثم دو مطلب دی یو په حقیقت حمل له چه مطلب دا ده چه او دقا سبا اللہو کی چه دا جانور او دا حیوانات با امرا جواندی کی او دا دیو چه او بل سر پا دنیا کی پس جگڑاوا ایو بل کی ویخکری ورکڑی وی نوغبتن اللہ واخلی ولی خام خواهی او با پاکی ظالم او بل بمظلوم او نوغبتلی مدلی با دین واخلی نو بیاوی ختم کی دا اللہ خپل عدالت او انصاف خوی چه زمان عدل و انصاف یواز انسان سره نه ده ده حیوانات و سرم ده ده دیبوم یوبل سرسین کو پختو وکنه اسی خو یوبل که خکری نیور کلی ناغ بدلیم قیامت تپاتی دی اجسو که پا حقیقت نحمل کئی پا مجاز بانده ناغی امراد دین انسانان دی خو انسانانو که سوک بیخکریو مظلومان اسوک کراورو ظالمان نبی علیہ السلام دا یادی چې د مظلومانو لپاره به انتقام اخلم د ظالمانو نه زره زره چې حق یې پاتې نشي هله بیا سوک جنت او سوک جهنم تزي دا الله وعده او چې نا منتقمون موږ به انتقام واستون کیو خامخا دی انبیاء و دا پارا انتقام اغسطن کیوم خلوی انتقام دا انسانانو دیکھا دکا سمر ظلمونو شو کپو خواهو کوس دی او روان دی چه انسان اگه تا نشی ٹنگی دے برداش نشی کولی کنخا خلی رب العزت و اینا یا ورس شتا دے چه ده دیو بلکل ده زری زری حساب کی ده زری زری حساب بکی او د الله رب العزت مخ کې بدا غسی قسمه قسم جګړې او یو بل سره راضی به الله رب العزت تبا جړاګانې کوي فریادونه به کوي او خاص کر د قتل کې سونه چې یو مظلوم چی کنه مقتول هغه باغه قاتل نیولې د دې گریوان نه اور روان کلی به الله رب العزت تبه پیش کی چې ددنه تپوسو کا چې بما قتلنی د زولې قتل کړي ما سو ګنا کړو دا تپوسو نوم د دې لپاره دی چې الله ایواز او بدلن پری دی تپوسو بکې هر چاله خپل حق ورکې پس دا غینه با سوک او پلا سوک بل پلا فریق فی الجنت او فریق فی السعیر دا مضمون او تخویف او خروی تلی رب العزتوی دا دی یقین نرازی دی با میشه دا غصی پشک کی دا دی یقین با علا رازی چی جهنم تا او وردوم انتقام تا واخلم نبی آو دی چی غیوی چی اللہ منگا او منلا منگا پوشو دا منگ یقین راغی منگا اس دنیا تا واپس کا چنے کا عمل کو اللہ رب العزت پوئی چنا انہا کلمتن و قائلوها دا استاد خلی خبر را دی باندیس عمل نشکے دیکھا آخر دعوان